Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Program konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi. Tüm dünya insanlarının mizaçlarına göre en uygun yasalarla dolu olarak indirilmiş bulunan kılavuz kitabımız Kur'an'ı yüzyıllardır üzerine atılan tozlardan, hurafelerden arındırılmış ve güncellenmiş bir şekilde anlayabilmemiz için yıllarca yaptığı çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun efendim. Var olun. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, geçen hafta Sa'd suresinin tahlili sona ermiş ve sizlerden gelen soruların cevaplandırmasına başlamıştık. Bu hafta da aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Sorularımızdan başlayalım isterseniz. Evet, teşekkür ederim. Yalnız siz o sorulara geçmezden evvel, ben yine geçen programlarda bir soru üzerine yine Sa'd suresine bir dönüş yapmıştık. Güzel. Aynı o şekilde yine bir Sa'd suresine bir dönüşüm olacak. Evet, güzel. Evet. O zaman şimdi hani televizyona gelen ve bize şahsımıza yazılan maillerde Sa'd suresinde "Ey Davud seni halife yaptık biz" ifadesinin Allah'a mı ait, oradaki topluma mı ait olduğu noktasında bir soru gelmişti ve biz de onu açıklamıştık. Evet. Şimdi yine bu defa maille değil, zatıma şahsen sorulmuş bir soruyla yine aynı konuların içerisinde konuya öyle başlayalım. Yine de soru bu. Tabii. Şimdi dün ikindi bir pastanede çay içerken bir doktor beyefendi geldi ve yine Sa'd suresindeki bir pasajda hani şey vardı, yine o davacılar konusunu işlerken. Evet. Davacılar. O davacılardan birisinin diğeri hakkında işte bu benim, onun 99 koyunu var, benim bir koyunum var, onu da elimden almak istedi. Evet. Ve arkasında onun ama sözle beni mağlup etti. Bana üstün geldi diye bir ifade geçiyordu. Sa'd suresine geçiyor, evet. Evet. Şimdi o ifadede sözle galip gelme nasıl olur? Sözde galip gelme nasıl sözde olur? Sözde galip gelme nasıl olur? Siz lütfen o ayetleri oradan bir takdim edin de okuyayım buradan. Hatırlamam. 22-23. Ha, ayet lütfen, grubu. Ha, lütfen. Onun da, üzerine biraz duralım tabii, da. Tabii. Bu açılım sonra, buradan başlayalım. Evet, güzel olur. Tamam. Davud'un yanına girdiklerinde o onlardan korku vermişti. Ona korkma, biz iki davacıyız. Kimimiz kimimize haksızlık etti. Şimdi sen aramızda hak ile hüküm ver, haksızlık etme ve bizi doğru yolun ortasına yönelt dediler. Birisi de dedi ki, işte bu benim kardeşim, onun 99 koyunu var, benim ise bir tek koyunum var. Böyleyken onu bana ver dedi ve konuşmada bana üstün geldi, tartışmada beni yendi. Evet. Burada geçiyor i̇şte, değil konuşmada... mi? Konuşmada bana üstün geldi. Yani bunun anlamı beni tartışmada yendi. Beni yendi. Yani konuşmada üstün gelmek, tartışmada yenmek ne demek? Güzel. Bu orada açılmadı. Bu konuyu da açar mısınız? tarzında bir dilekler oldu. O yönden biz de bunu burada biraz açalım, ihmal ettik. Evet. Orada. Şimdi ve bunu açmaya başlamazdan evvel değerli izleyicilerimizden de bir istirhamım olacak. Biz burada program yaparken işte daha önceki iki nokta ve bu nokta gibi belirli noktaları açmadan, izahını yapmadan arkadaşları, izleyicilerimizi tam ikna eden, etmeden geçtiğimiz evet. noktalar olmakta. Gayet normal. Tabii. Ricamız şu, Kur'an'la ilgili böyle konuları bize ulaştırmaları, yani en ufak bir kapalı nokta kalmamak üzere açıklamaya evet. onların da yardımcı olmalarını canı gönülden bekliyoruz. İnşallah gelir. Şimdi yine ileride yine Kur'an'ın anlaşılmasına yönelik sorular var. Öyle soruları her zaman için, öyle araştırmaları bekliyoruz. İnşallah. Beklemekteyiz. Onların da çok büyük hizmeti olur. Bu açıdan da bunu da burada belirtmiş olayım. Efendim bu çok ciddi bir konu. Evet doğru. Yani beni sözle yendi demek yani biraz da derin bir konu. Evet. Yani öyle basit de konu değil. Şimdi bu ayet aslında felsefi bir ayet. Felsefi bir konu. Hı-hı. Felsefedeki meşhur hani sofizm diye bir akım var. Evet sofizm. Felsefede bir gerçekçilik akımı var. Biliyorsunuz Sokrat, Eflatun gibi kişilerin gerçeği arama peşinde koşmaları var. Bir de onun karşısında çıkarcı, menfaatçi her yoldan dünyada kendi kazancını, kendi çıkarını savunan ve öyle de olması lazım geldiğini ifade eden başka bir akım var. İşte bu sofizm yahut da sofist dediğimiz kesim laf ebeliğiyle söz sanatını kullanmakla, kelime oyunları yapmakla, işte retorik ifadeleri kullanmakla bir başkasını aldatır, ondan çıkar sağlar. Evet. Şimdi sofizm öz anlamı bilgi satıcılığı demek. Hı. Ama sahte bilginin satıcılığı. Hani şimdi bizim şimdi bunun daha böyle değişik adlar hani biz din tüccarı falan filan diyoruz evet, ya. Evet. Din tüccarları diyoruz. Onlar gelişti. Mesela yeni daha sonraki akımlarda Makyavelizm geldi. İnsanın çıkarı için her yol mubahtır evet, şeyleri evet. oldu. Bunların ilk şeyleri kelime evet. oyunlarıyla evet. Retorik ifadelerle dediğim gibi vatandaşı aldatma ve ondan menfaat sağlama. Hı. Ve böylece insanın kendi çıkarına hizmet etmesi. Sofizmin ana şeyi bu. Değerli izleyicilerimiz, bakın bu ayet kapsamında en azından derinlemesine de olmasa da yani ansiklopedik düzeyde felsefe bilmeleri, felsefe öğrenmeleri yani bu ayeti bile doğru anlamaları açısından bir mecburiyettir. Hı. Bak onu da burada güzel. Belirteyim. Şimdi bu sözcükten, bu şeyden böyle şimdi size de doğru biraz şey gelecek. Mesela avukatlığın çıkışı da bu sofizmden gelir. Öyle biraz. Ama şöyle şimdi biliyorsunuz modern anlayışta avukat da adaletin tecellisinde yani yardımcı bir ögedir, yardımcı bir elemandır. Hakim, savcı, avukat. Evet, hukuki yardımda bulunur. Hukuki yardım. Ama işte ilk çıktığı zaman bu sofist şeyde hı. menfaat yani nasıl biliyor musun şimdi haksızı haklı çıkarma hı. para karşılığı evet bak para karşılığı menfaat karşılığı haksızı haklı çıkarma evet. işte bu ayetteki de bahsedilen şey Davut da onun sonunda kardeşin hı. haksızlık etmiş demekle hı. bu ayette sofizm evet. kötülenmekte laf ebeliği yaparak değişik kelime oyunları yaparak haksız olmasına rağmen haklı çıkmış. Haklı çıkarmak, bak, evet. Bak haksız olmasına rağmen haklı çıkmış. Evet. Böyle bir oyunu. Orada sözüstüm. Da bu gerçek, işte bu sofizm gerçekleşmiş. Hmm. Şimdi bu şeyler, tabii Davut zamanı ta belki de işte o aşamada hani Sokrat vesairesinin şeylerine falan denk gelmiş olabilir. Evet. Şimdi işin bir şey olunca hani bu nasıl olabilir? Hmm. üstün gelmek. Burada lafla üstün gelip ona da el koyması, aldatması, haklının yenilmesi nasıl olur noktalarında. Şimdi bazı şeyler yani düşünmek gerekiyor. Bunu da biz bulacağız. Yine felsefi açıdan biz bunu bulacağız. Güzel. Şimdi hani meşhur şey var. Hani haksızın menfaat karşılığı haklı çıkması noktasında eski siyasilerimizden merhum birisinin güzel bir fıkrası var. Evet. Hani vatandaş kümese girmiş, tavukları çalmış, elinde tavuklarla yakalanmış. Evet. Ünlüdür bu fıkra. Tabii suçüstü yapılmış, mahkemeye çıkarılmış. Hakim sormuş, ne diyorsun bu işe? Demiş ki, avukat istiyorum, avukat. Ya evet, sen suçüstü yapmışsın, tavuklar çaldın, tavuklar elinde falan. Halbuki şey dedim, o bir yolunu bulur demiş yani. Yani güzel. O bir yolunu bulur. Şimdi işte bu. Evet. Yani buradaki nokta da bu. Şimdi yine kelime oyunundan çok güzel bir anım var. Yani yaşanmış bir olay. Onu da anlatayım da onun şeyine geçeceğiz. Benim hemşerilerden beldenin bir tanesinde genç bir beyefendinin yaşlı bir amcaya 50 lira borcu var. Kahvede oturmuşlar, sohbet ediyorlar ama bu genç delikanlı latif olarak yapıyor. Ciddi yapmıyor bu işi. Onu da belirteyim. Evet. Bu işin tanıkları sağ, yaşayanları var. Orada o amcaya diyor ki, Ali amca, senin bende 50 lira alacağın var mı? O da diyor ki, var evladım diyor, var diyor. Peki, benim de sana 50 lira borcum var mı? Düşünüyor, var evladım diyor. Ödeştik mi şimdi diyor. Hay Allah'ım yarabbim. Adam bir düşünüyor şöyle. Kafa karıştı. Anlamıyor. Evladım anlamadım ama diyor. Yahu senin bende 50 lira alacağın yok mu? Var. Benim de sana 50 lira borcum var. Ödeştik işte. İşte. Yine düşünüyor. Anlamadım diyor. Yine aynı şeyi tekrar ediyor. İyi diyor, madem öyle ödeştiysek ödeştik evladım. Problem ne yapalım yok diyor. Adam anlamıyor ama ödeştik diyor. Şimdi bu da aynı bir kelime oyunlarıyla, evet, kelime bir şey yaparak. İşte adamın elindeki hani bir tek koyunu da alıyor ama laf üreterek, kelime oyunu yaparak kendisini evet, o toplum içerisinde haklı gösteriyor. Evet. İşte sofizm dediğimiz bu. Evet. Şimdi bunu nasıl yaptı? Bunun mantığını güdecek olursak, şimdi şöyledir. Kendisinin 99 tane koyunu var, sürüsü var, güzel bakım ağılları vardır. Tabii. Sağlıklı vesaire. Öteki garibanın bir koyunu olduğuna göre onu doğru dürüst besleyeceği yeri yoktur, şuyu yoktur, buyu yoktur. Gider ona der ki, işte böyle kardeşim bak, senin koyunun sağlıksız yerde bugün olmasa yarın ölür, bilmem ne olur. İyisi mi sen de onu bana ver de orada şey yapsın, ben sana ara sıra süt veririm, ara sıra yün veririm, ara sıra... Ya ben demiş olarak kandırmış olabilir. Yani. Olabilir bu mantıklı. Bunu da bu şeylerle... Mantıksal olarak da onu ikna etmiş olabilir. Olabilir. Veyahut da cins bir hayvandır. Onun üremesi gerekir. Bak bunun işte döllerini alırım, ileriye doğru bunu sürü yaparız, bilmem şu yaparız. Bunu bana ver, ben sana sonra koyun yaparım falan filan. İki tane veririm şekliyle sana. De, bu şekilde de kandırmış olabilir. İşte kelime oyunlarıyla, sözle evet, galip gelmenin yolların böyle olabilir. Evet, evet. Ama bu da neye bakıyor? Çıkara bakıyor. Hı. Sahte bilgi satışına. Sahte bilgi. Yani sahte evet, bilgi satışına şey yapıyor. Burada konu edilende işte bu sahte bilgi satıcılarına, sahtekarlara, asla asları olmadan bu tip oyunları yapanlara Kur'an dikkat çekiyor. Güzel. Bu felsefeyi, bu mantığı reddediyor. Reddediyor değil mi? Bunu reddediyor. Evet. Onun için sözde galip gelme noktası böyle olabilir. Evet, yani işin özü bu da, bu nasıl gelişti diyecek olursak, bu ihtimal değerli izleyicilerimiz buna kendileri de başka başka ihtimaller de üretebilirler. Örnekler çoğaltılabilir. Yani bunu tabii çoğaltabilirler. Tabii. Benim ricam burada, istirhamım, yani Kur'an'ımızdaki geçen her ifadenin, her hükmün, her kelimenin anlaşılması, kavranması evet, noktasında onların da destek vermesi. Tabii ne kadar güzel. Bunu burada yani diğer sorulara geçmezden evvel çok güzel bunu bir şey ama burada evet, belirtmiş olayım. Evet. Ona çok sağlık, teşekkür ederim. Güzel oldu evet. Şimdi buyurun devam başka edelim, sorulara geçelim. Evet. Bu İzmir Yeşilova'dan Ayşe Sömez Hanımefendi'nin iki tane sorusu var. Bunları şöyle okuyayım isterseniz. Ali İmran Suresi 41. ayette Zekeriya peygamberin çocuk için bir gösterge istemesi yer alıyor. Evet. Allah'ın gösterge olarak 3 gün insanlarla konuşmamayı vermesinin amacı nedir? Ya da bu nasıl bir göstergedir diyor. Evet. Diğer soruyu da okuyayım mı efendim? Okuyun da ben soruyla cevaplayayım. Beraber cevaplayalım. İkincisi Nisa suresi 34. ayette geçen darabe fiiline dövme anlamı vermek Kur'an'ın mantığını ters geliyor bana göre. Ancak bu fiile ayrılmak anlamını verebilmek için de kelimenin harfi cer ile yazılması gerekiyormuş. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? O şekilde soruyorum. Evet, şimdi teşekkür ederim. Birinci mesele, yani herkesin aslında kafasını kurcalayan bir şey. Evet. Onu belirteyim. Şimdi Meryem suresinde ve de Ali İmran suresinde Zekeriya peygamber anlatılırken, evet, işte çocuğunun olmadığı, kendisine kendisinden sonra misyonunu devam ettirecek bir yakın ihsan edilmesi noktasında, evet, duada bulunur. Şimdi bu her iki surede de hem kardeşimiz Ali İmran suresi demiş ama bu detaylı şekli ve ilk şekli, yani Müslümanlara gelen ilk vahiyler Meryem suresinin 4. ayetlerindedir. Meryem 4. Orada şöyledir Zekeriya: Rabbim şüphesiz benim kemiğim zayıfladı ve gevşedi ve başım ağarmış, saçıyla alev gibi tutuştu. Sana dua etmekte de Rabbim mutsuz olmadım ve gerçekten ben arkamdan, yani yakınlarımdan, amcaoğullarımdan endişeliyim. Karım da kısırdır. Onun için katından bana da mirasçı olacak, Yakup ailesine de mirasçı olacak bir veli, yardımcı, koruyucu bağışla. Rabbim onu rızanı kazanan herkesin hoşnut olacağı biri kıl diye bir duası var. Yani kendi misyonunu yürütecek birisini bekliyor. Yakın akrabalarına karşı güveni yok. İlla ki kendi zürriyetinden olsun istiyor. Evet. Şimdi bu pasaja çok iyi dikkat edeceğiz. Önce Meryem'den gideceğiz. Şeyi rahat anlarız. Güzel. Şimdi burada 7. ayette Cenab-ı Hak onun duasına karşı: Ey Zekeriya, şüphesiz biz sana bir delikanlıyı, orada gulam, delikanlı, onun ismi Yahya'dır, adını da Allah koyuyor, müjdeliyoruz. Bundan önce ona hiçbir adaş yapmadık. Bu isim daha önce de kimseye verilmemişti diyor. Evet. Şimdi burada Cenab-ı Hak Zekeriya'ya oğlu olacak, adı Yahya olacak ve bu isimle daha önce kimseye de verilmemiş olduğunu da bildirerek bir bilgi veriyor. Yahya ismini, evet. Ha. Şimdi burada manzarayı iyi takip edeceğiz. Zekeriya, Rabbim karım kısır, ben de son derece kocamışken benim delikanlı, nasıl yani bir delikanlı oğlum nasıl olabilir dedi. Burada ifade, yani delikanlı olarak gidiyor ya, gulam ifadesi, bunu değerli izleyicilerimize bir hatırlatma yapayım. Çocuk doğduğu zaman delikanlı olarak doğmaz. Tabii. Bak şimdi, bu ifadenin burada delikanlı ifadesiyle bebek değil de delikanlı olarak gelmesi, o çocuğun sağlıklı doğacağını, genç yaşa kadar yaşayacağının garantisinin de verilmesidir. Garantisi. Ha. Güzel. Ha, Cenab-ı Hak yani anasından delikanlı olarak doğacak anlamını taşımaz bu. Bu çocuk ileride yiğit bir delikanlı olacak da demektir. Bu, evet, onun için böyle kullanılır. Bunu da hatırlatmış olayım. Şimdi Zekeriya burada ne yapıyor? Benim nasıl bir delikanlım olabilir diye bir şaşkınlık ifade ediyor. Evet. Bakın, Zekeriya şaşkınlık ifade ediyor Allah'a karşı. Şaşkınlık. Allah dedi ki, öyledir. Rabbim buyurdu ki, o bana kolaydır. Bundan önce de ben seni, sen hiçbir şey değilken oluşturmuştum, yaratmıştım, evet, diyor. Şimdi Allah delikanlı olacak diyor. Zekeriya şaşırıyor. Şaşkınlığıyla, bilgisizliğiyle, haddini bilmezlikle ben nasıl olacak bu diye itiraz şey yapıyor. Evet. Hayretinden bir cevap şey yapıyor. Şimdi arkasından da bak, şimdi işi biraz daha büyütüyor Zekeriya. Zekeriya, Rabbim bana bir ayet kıl. Ayet dedi. Kıl. Allah da senin ayetin, alametin saspa sağlam olduğun halde 3 gece insanlarla konuşmamandır. Konuşmaman. Şimdi evet. Bir yerde de 3 gün geçecek. Burada 3 gün 3 gece kimseyle konuşmamandır diyor. Şimdi millet bekliyor ki şimdi bu şeyler de burada ayet kıl falan dediği zaman şimdi şöyle iyi anlayacağımız nokta şu. Hani olağanüstü bir mucize göster de ben sana inanayım diye bir ifade öyle var burada. Öyle anlaşılıyor. Tamam. Gerçekten öyle anlaşılıyor. Şimdi öyle. Allah da ona ayet olarak ne yapıyor? 3 gün bakın 3 gün 3 gece kimseyle konuşmamandır diyor. Şimdi iyi dinleyeceğiz burada. İyi şey yapacağız. Şimdi bu 3 gün 3 gece konuşmaman ifadesini Allah'tan ayet bekliyorlar, mucize bekliyorlar ya. Goya Zekeriya'nın dili tutulacak, istese de konuşamaz bir hale gelecek gibi anlatırlar. Ayette konuşamam değil, konuşamama değil. Konuşmayacaksın. Safa sağlam olduğun halde. Ne dilin tutuk, ne kekemesin, ne sağlığın bozuk. Safa sağlamsın. Ama sağduyulu olarak 3 gün 3 gece kimseyle konuşmayacaksın. İradi olarak yani. İradi olarak kimseyle konuşmayacaksın. Sana verdiğim ayet budur diyor. Bak şimdi manzaraya bak. Şimdi Allah bir emir, böyle bir emir veriyor. Bu ayet nasıl bir ayet? Emir tarzında. Bak bu mucize veyahut da hani halk arasındaki bu harikulade fizik kurallarına aykırı bir şey değil. Değil tabii. Bakın şimdi peygamberler veyahut da insanlar Kur'an'a baktığımız zaman şöyle bir şey var. Mesela Bakara suresinde bir örnek var 215'te. Cenab-ı Hakk'a soruyorlar, peygambere soruyorlar. O da tabii netice cevap Allah'tan gelecek. Sana ne infak edeceklerini soruyorlar. Ha, arpa evet. mı, buğday mı falan filan. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak onların cevabını vermiyor. Başka ne şey yapacağını değil de kime infak edeceğini. Evet. Kime infak edeceğini bildiriyor. Neyi Allah'ın yine, da harcayacaksın ha, diye soruyorlar. Kime evet. harcayacaklarını, o ne harcayacaklarını soruyorlar. Cevap. Allah da kime harcamaları gerektiğinin cevabını veriyor. Bak o ayette. İstersen oku. Evet. Evet. Onlar sana neyi Allah yolunda harcayacaklarını, neyi nafakalaştıracaklarını soruyorlar. De ki, hayırdan, maldan, zamandan, bilgiden verdiğimiz şeyler, yani sağladığınız nafakalar, ana, baba, en yakınlar, yetimler, miskinler ve yolda kalmışlar bak, içindir. Şimdi Allah kim için diyor? Evet. Bak onların sorusunun cevabı değil bu. Değil değil mi? Yok, orada yok, neyi şimdi. Diyor burada kime onun cevabı veriyor? Kime onun cevabı oluyor? Kime ha. diye sorsan? Tamam şimdi evet. bakıyorum. Yine bir başka örnek gözleyeceğiz burada. Kehf 83'te. Sana Zülkarneyn'den soruyorlardır. Zülkarneyn, evet. Onlar belki tarihteki Büyük İskender şu bu falan filan mitolojik adamdan soruyorlar. Cevap bekliyorlar. Allah da bir başkasını anlatıyor onlara. Evet. Şimdi burada da belki de Zekeriya. Şimdi burada Zekeriya'nın bir tatminsizliği var. Tamam mı? Allah'ı iyi takdir edemeyişi var. Güzel. Onun için Allah sana bir delikanlı vereceğim diyor. Hala nasıl olur, nasıl gider diye kafa yoruyor kardeşim. Tamam mı? Allah da ona bir ayet veriyor. Ne ayet veriyor? Aynı Kur'an ayeti gibi bir ayet veriyor. Tamam mı? Kur'an bir görev veriyor. Görev ona veriyor. Ayet indiriyor. Diyor ki 3 gün 5 gece sen sapasağlam olduğun halde hiç kimseyle konuşmayacaksın diyor. Evet. Ayet bu işte. Ona verilen ayet 3 gün 3 gece kimseyle konuşmaması. Şimdi Zekeriya 3 gün 3 gece konuşmuyor. Şimdi bak bu ayetin devamında şey var. Şöyle 10 11. 12. ayetlerde Meryem şöyle on, bak şimdi. Evet. Alamet verdi dedi. Zekeriya evet. bunun üzerine mihraptan özel makamından toplumun karşısına çıkıp onlara daima her zaman Allah'ı tüm noksan sıfatlarından arındırmalarını işaret etti. İşaret etti. Şimdi bak Zekeriya Allah hakkında yeterince bilgiye sahip olmadan bunları konuşmuş. Allah'ı takdir edememiş. Allah'ın her güce, her şeye kadir olduğunu, istediği zaman her şeyi yaptığını, yapacağını ve Allah'ın, bak iyi anlasınlar herkes burada, Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve her şeyden önce Allah'ın dünyada her olguyu bir sebebe bağladığını idrak edemediğinden bunu yapıyor. Her olguyu göstermeye şimdi, bağlamak. O zaman Zekeriya 3 gün çenesini tutarsa, hiç konuşmazsa 3 gün bu ne yapacak? 3 gün düşünecek. Düşünecek. Konuşmazsa düşünür. Bak, insan ya konuşur ya düşünür. Evet. Konuşmayı kesince insan hani düşünmeye başlayacak. Hani bunu daha önce çok anlattık. Evet. Konuşmayla düşünme ters orantılıdır. Ters orantılı. Bir insan ne kadar çok konuşursa o kadar az düşünür. Ne kadar çok düşünürse o kadar da az konuşur. Çok güzel. Hani Bilge'nin birisi Doğu'da bunu anlatmışlar da, o da demiş ki hani bu ters orantılıdır. İşte ne kadar az konuşursa o kadar çok akıllıdır falan demişler. O da demiş ki peki hiç konuşmazsa ne yapacağız? Ha. Ne kadar akıllı olduğunu nasıl bileceğiz? Demiş ki henüz dünyaya o kadar akıllı adam gelmedi demiş. İşte Zekeriya bak şimdi burada Allah'ı iyi düşünmeye başlıyor. Allah'la ilgili bilgileri iyice bir toparlamaya çalışıyor ve toparlıyor. Allah her şeyi bir sebebe bağlamış. Öyle mi? Evet. Burada öyleyse benim hanımın da bu düşünce sırasında var ya, kısır olmasının, doğuramamasının bir nedeni var. Bunun çözülmesi lazım diye bunu çözmüş. Evet. Tamam. Ve sonra ne olmuş? Şimdi Enbiya suresinin 89-90. Ayetlerini buluyoruz. Ve Zekeriya, hani o Rabbine, bak burada çok özet, Rabbim beni tek başıma bırakma, sen varislerin en hayırlısısın diye seslenmişti de biz onun için karşılık vermiştik. Bak Meryem suresindeki, evet, Ali İmran suresindeki olayların özetidir bu. Evet. Zekeriya'nın duası kabul olmuş, ona gulam veriyor ve kendisine Yahya'yı ihsan ettik. Bak ve işte ana nokta bu. Onun için eşini düzelttik, doğum yapmaya elverişli hale getirdik. Tamam. Demek ki eşinin patolojik olarak bir sağlık sorunu varmış. Onun doğuramamasının nedeni oymuş. Şimdi evet anladım. Zekeriya bu arada suskunluğu döneminde Allah'ın her şeyi bir sebebe bağladığı bilgisini kendi kafasında toparlamış, hata ettiğini anlamış, hekime gitmiş. Hanımının tedavisini yaptırmış. Allah da oradaki bozukluk neydiyse, evet, onu ıslah etmiş, onu düzelttik diyor. Tamam. O düzelttikten sonra da Yahya doğmuş. Onun sonucunda da şimdi bu ayetlerde kendisine gelince Zekeriya da yaptığı işlerden pişman olmuş. Yani o ayet talebi, evet, mucize talebi, öyle diyelim halk tabiriyle, kendisine gelen Kur'an ayeti, vahiy geliyor. O sayede toplumun karşısına çıkmış, Allah'la ilgili Allah'ın sıfatlarını anlatmış, Allah'ın noksan sıfatlardan arındırmış. Yani Allah kimsenin istediği zaman sebepsiz olarak kimsenin karnına, sulbüne, çocuk mocuk vermiyor. Sebebe bağlıyor. Sebebi bağlıyor. Bunu siz de böyle bilin, bunu bu şekilde anlayın diye onu orada ifade etmiş. 11. ayette de bunu böyle görüyoruz. Evet, yine aynı olayı Zekeriya kardeşimizin de yazdığı, Rabbim benim için bir alamet gösterge kıl diye Ali İmran 41'de de onun bir başka versiyonu var. Ali İmran 41'deki o başka bir açıklaması. Başka bir şey ama konu, yani bu olayın tam bütünlüğünü önce nerede anlayacağız? Meryem suresinde anlayacağız. 4, Enbiya 7, suresindekini okuyacağız. Enbiya 89, bak inişe 90. göre. Sonradan da Ali İmran'ı okuduğumuz zaman, yani Hakkı Yılmaz'ın burada kardeşlerine anlattığı olayın tümünü herkes kendi kendine kurgulayabilir. Rahatlıkla, evet, Kur'an ayetlerini herkes anlayabilir. Evet. Onu burada belirttik. Efendim, bu ikinci soruyu kısa bir aradan sonra verelim isterseniz. Öyle mi? Peki kardeşim. Evet, teşekkür olur ederiz. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Hulki Cevizoğlu'ndan iki deve ser, Kompositio. 1919 gizli Amerika Birleşik Devletleri işgali. Gazeteci yazar Hulki Cevizoğlu'nun farklı felsefi görüşleri ve bilim dallarını harmanlayarak adeta bir birleştirme seremonisi yarattığı Kompositio, bilim ve felsefe dünyasına bambaşka bir ışık tutuyor. Hulki Cevizoğlu'nun 1919 Gizli Amerika Birleşik Devletleri İşgali adlı çizgi roman özetli kitabında tarihten gizlenen çok önemli gerçeği yazılı ve görsel belgeleriyle nefesinizi tutarak okuyacaksınız. Tarihin derinlerde gizlenen gerçeklerine adeta mercek tutan eser bir solukta bitireceğiniz kadar sürükleyici. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde izleyenlerimizden Ayşe Sönmez Hanımefendi'nin birinci sorusunu cevaplamıştık. Şimdi ikinci sorusunu okumuştum şeyde. Onu cevaplandırmaya evet. çalıştım. Nisan şimdi suresi 34. ayet. Şimdi bu yine klasik şeylerden evet. yani Müslümanlar arasında devamlı tartışılan bir şey. İşin ana noktasından sapıldığı zaman yani eksenden çıktıktan sonra sağda solda dolaşırken millet birbirine de bu konuyla ilgili dalaşıyor. Evet, evet. Yani onu evet. da anlatayım. Şimdi Nisan suresinin 34. ayeti. Şimdi konuyu anlamak için ayetin başından ele almak lazım. Şimdi siz lütfen böyle bir şey yapın. Ben Tabii. böyle her cümleyi ben tek tek kısa kısa açıklayayım. Açıklayalım. Ve olayın noktasını söyleyivereceğim sonunda. Güzel. Buyur. Nisan 34. ayet. Evet. Allah'ın bazı şeyleri bazısına fazla kılması ve erkeklerin mallarından nafaka sağlamaları nedeniyle erkekler kadınlar üzerine iyi koruyup iyi gözeticidirler. Tamam. Şimdi Cenab-ı Hak burada diyor ki biz yaratılışta insanları farklı farklı yarattık. İnsanlar dediğimiz zaman kadını farklı yarattık, erkeğini farklı yarattık. Bazı ölçülerde bakın bazı ölçülerde kaba güç, kuvvet, cesaret vesaire yönüyle erkekte bir fazlalık vardır. Evet. Rahmet, merhamet, şefket ve şefkat vesaire gibi şeylerde de kadınlar fazlalık vardır. Onun için toplumda bir görev taksimi vardır. Bak şimdi bu bir görev taksimi vardır. Bu görev taksimi bu iki nedenle erkek ve kadının fıtrattan farklılıklarından kaynaklanan bir görev bölümü söz konusu olacaktır. Bir de orada şey yapıyor. Allah'ın arzu ettiği şekilde kadınların nafakası mutlak surette erkekler tarafından temin edilecektir. Kadın evinde duracak, eğitim vesaire şeylerle uğraşırken o kendindeki özellikler nedeniyle erkek de kaba kuvveti sayesinde dışarıda toplayıcı olacaktır. Evin nafakasını Güzel. Temin edip eve gelecektir. Ve bu nedenle böyle olduğundan dolayı erkekler, toplumun erkekleri, toplumun kadınlarının kavvamıdırlar, hizmetçisidirler. Evet. Evet. Şimdi bu demek değildir ki kocalar karılarının değil. Toplumun erkeklerinin tümü, Müslüman olsun, gayrimüslim olsun. Toplumun kadınlarının kavramıdır. Toplumun, yani evet. bu dış işlerini, ev dışındaki işlerini tamamen erkekler göreceklerdir. Kadınları kesinlikle taciz, tecavüz gibi riskli şeylere, görevlere atamayacaklar. Evet. Kadınları rahatsız etmeyeceklerdir. Rahatsız olacakları bir göreve göndermeyeceklerdir. Güzel. Ayetin başı bu. Evet. Öz olarak söylüyorum. Siz buyurun. Devam edelim. Hal böyle olunca evet. salih kadınlar Allah'a itaat edicidirler. Allah'ın koyduğu kurala uyanlardır. Allah'ın koyduğu şey nedeniyle Allah'ın koruduğu şey nedeniyle henüz gelmediği halde başlarına gelebilecek felaketler için koruyucudurlar. Evet. Burada şey. Şimdi Cenab-ı Hak burada şunu açıklıyor. İyi kadınlar Allah'a itaat ederler. Allah bu kuralı koymuş mu? Tabii. Allah'ın bu kuralına uyarlar. Ve kesinlikle bu kurala uyduklarından dolayı da dağda, yolda, kırda, bayırda kendilerine taciz, tecavüz vesaire bir el atma şeyler söz konusu olmaz. Evet. İyi kadınlar bu Allah'ın emrine itaat ederler ve itaat etsinler diyor. Şimdi bak burada devam et. Şimdi arkada bir başka nokta gelecek. Tamam. Dik kafalılık yaparak kendisini taciz ve tecavüz riskine atmasından korktuğunuz kadınlara da öğüt verin ve yan gelip yattıkları yerlerde kendi ülkeniz sınırları içerisinde göç ettirin ve de şimdi, baskı yapın. Şimdi orada duralım. Ha. Şimdi. Tamam. Şimdi olur ki bazı kadınlar serkeşlik, orada nüşuz eder. Nüşuz. Nüşuz kişinin erkek olsun, kadın olsun. Çukurdan birisinin kendisini tepede görmesi demek. Hmm. Yani biz buna ne diyoruz? Kişinin kendisini dev aynasında görmesi. Ona benzer. Allah diyor ki bayanlar kendi başlarına, tek başlarına riskli işlere girmesinler. Dağa, ormana, uzun yola gitmesinler. Onu erkekler görsün. Ama içlerinden bazı kadınlar çıkar da diyebilir ki beni kimse dövemez, bana kimse sövemez, beni kimse taciz edemez, bana kimse tecavüz edemez diye kendisini riske ediyorsa, bak böyle birisi varsa bu nüşuz. Ve siz de toplum olarak bunun nüşuzundan böyle bir şey yapmasından korktuysanız, o kadınları bak, bak burada ona yapacağınız şey var. Ne var? Öğüt. Öğüt vereceksin. Alacaksın karşına. Evet. Yavrum, kızım kim alacak? Ha, onu da şimdiden söyleyeyim. Bu görev kamuya aittir. Kocalara ait değildir. Güzel. Bak bu ayet kamuya yönelik bir ayettir. Bu ayetlerin başında, suretin başında herkes baksın. Nisa suresinin başı ya eyyuhen nas diye başlar. Diyor. Evet. Ey insanlar. Nisa suresi öyle başlıyor. Müslüman, gayrimüslim, tamam Yahudi, Hristiyan vesaire. Evrensel bir ilke bu. Evet. Sırf Müslümanlara yönelik bir şey değil. Hele hele kocalara yönelik bir şey değil. Bak bu olay kocaları ilgilendiren bir şey değil. Bu tamamen kamuyu, kamu otoritesini ilgilendiren bir ayet. Çok güzel. Bak onu da biliyorum. Evet, kamu otoritesi bunu ne yapıyor? Fe'zuhunne. Onlara vaaz edeceksin. Onlara nasihat edeceksin. Öğüt vereceksin. Onları toplayacaksın. Veyahut da onu toplayacaksın. Getireceksin. Eğitmenler, psikologlar, pedagoglar karşısında ona kendi bünyesinin varlığını, öz varlığını, kimliğini, kendisindeki fazlalıkları, eksiklikleri, erkeklerdeki fazlalıkları, eksikleri anlatacaksın. O topluma çıktığı zaman, o yani serkeşlik yetip, nüşüz ettiği zaman beni kimse dövemez, kimse sövemez dediği halde başına neler gelebilecek örnekleriyle onlara bir anlatacaksın. Evet. Anlatacaksın. Bilgi sahibi olacak. Bu bir. Oradan, tabii. Övdü verdin. İkincisinde sonra vehşi ruhu ne fil mesajı. Evet. Evet. Onları bir de mesajı yan gelip yatılan demek. Bunu bir de şu var. Kocalara şey yaparlar, görev verirler. Sanki yataklarını ayırın diye bir anlam çıkarırlar. Öyle anlam çıkarılıyor. Mesajı yatak demek değildir. Evet. Yatak firaş demektir. Bu mesajı yan getirilip keyif çatılan yer demektir. Mekanlar demektir ki bu yaşadığı normal olarak emniyette olduğu toplum demektir. Ha, onu oradan bir sürgün edeceksin, hicret ettirteceksin. Yani şehir merkezindeyse bu kafadaki bayan, onu bir ormanda yaşamaya doğru götüreceksin. Ondan sonra kuş öttüğü zaman, bir çalı çıtırtısı olduğu zaman, tamam mı? Aslan mı geldi, kaplan mı geldi, yılan mı geldi, çiyan mı geldi? Bu böyle korkuya kapılacak. Ha, korkuya kapılacak. O kendisini savunamayacağı noktaların şeyini yapacak. Gerçeği görecek. Evet. Evet. Evet. Arkasından üçüncü bir şey daha üçüncü var. Üçüncü bir olay da yan girip yattıkları yerlerde kendi ülkenin sınırı içerisinde göç ettirin. Tamam, onu göç ettirdik. Ve baskı yapın diyor. Ha. Baskı meselesi. Gelelim işte. Kardeşimizin dediği vadribuhunne. Ha. Şimdi onlara bak darbe edin. Darbe. Şimdi darp konumuz oraya geldi. Şimdi bazı ayetlerde, sefer ayetlerinde, savaşa çıkış ayetlerinde daraptum fil arz der. Bu kardeşimiz dedi mi nereden öğrendiyse harfi cerle gelir. Harfi cerir ile yazılması gerekiyor. Burada harfi cerle gelmiyor diyor. Şimdi darp sözcüğünün çok uzun anlamı. Darp sözcüğü yani sert vurarak iz bırakma demek. Mesela şöyle diyeyim. Hani siz mandolin çalıyordunuz değil mi? Evet. Mandolin çalarken mandolin teline neyle vuruyordunuz? Mızrap. Mızrap da bu sözcükten gelir. Ha. Mızrap vurulan alet demek. Öyle mi? Vurulan alet. Ha, mızrap. Aslında z ile değil de dadıla mıdrap. Mıdrap. Mıdrap. Öyle. Vurulan alet demek. Dövülen alet demek. Şimdi daraba sözcüğü dövdü demek. Evet. Ama esas anlamı şey noktasında biz dövmede de kullanıyoruz da pres yapın demek. pres. Sıkıştırma. Sıkışmak. Sıkıştırma, pres. Bak pres. Daraba sözüm. Şimdi şöyle bir şey var. Eski paraları hatırlar mısınız? Tabii. Osmanlı paralarını. Biliyorum, görmüştüm. Gördün değil mi? Tabii. Onun arkasında ne yazar? Durube fi Konstantiniye. Evet. Konstantiniye yazıyor. Konstantiniye. Yani darbe Osmanlı'nın edildi. Hem Bizans adıyla geçiyor. Geçiyor hem de. Bir de Durube. Darbe edildi orada. Ha, orada darbe edildi. Orada basıldı demek. Basıldı. Ha. Darphane'yi kastediyor Darphane, değil mi? He, evet. Darphane. Darphane de işte dövmeden gelir. Ha. Bu para orada dövülerek yapıldı demek. Tamam. Şimdi. Evet. Şimdi bu sözcük normal olarak pires. Bunu herkes içtihadi noktada açabilir. Ama bu sözcüğü gerekirse dövün olarak da anlamada hiçbir sakınca bile yoktur bak. Ama bak şimdi hiçbir sakınca bile yoktur. Yani biz bu ayetten onları dövün anlamı çıkarız diyenler var ya. Onunla da bir sakınca yoktur. Onu ama da söyleyeyim. Kamu yapayım. Ama kocalar değil. Ha, kamu. Babalar değil. Kardeşler değil. Oğullar değil. Oğullar değil. Kamu. Kamu. Kamu. Bitti. Hakim, tamam mı? Ona eğer ki bir dayak cezası veriyorsa hakim. Evet. Mesela. Verebilir. Evet. Veyahut da ona yerine geçecek başka türlü bir ceza düşünülebilir. Veyahut da bak şimdi darp sözün bak anlamı geniş diyorum. Ben 47-48 tane anlam buldum bunu darp sözcüğüyle ilgili. İlgili olarak. Öyle bunu ben çok açtım bunu. Ama dövme sözcüğü de dövme anlamı da bunlardan biri. Bir tanesi. Ben bunu adam der ki ben bunu bu anlamda anlıyorum. Tamam anla bir zarar yok ama dövme işi hakimin işi. Kocanın işi değil. Kocanın işi değil. Evet. Babanın işi değil. Nasıl yanlış anlaşmışları? Bak hem tamam babanın ayıracak, işi değil, koca, oğlunun işi değil. Ayıracak. Tamam mı? Evet. Kesinlikle kimse kimseyi cezalandıramaz. Evet. Ceza verme işi kamuya ait. Tabii. Aksi takdirde kocanın kölesi evet. oluyor kadın. Bak tamam. Öyle şey mi olur? Ve onun için kölesi ötesinde koca onun yarı tanrısı oluyor. Öyle bir de tanrısı oluyor, yarı tanrı. Tanrısı bir şeyine geçiyor. Çok hoş. Bunu tekrar ediyorum. Buradaki ifade normal olarak baskı, dayak da bunlardan biridir olabilir ama bu görev kamunun görevidir. Kamu evet. görevidir. Evet, güzel. Ve onun için de o zaman ne olur? Kamudan gelirse halk tabirinde kimse dayaktan mayaktan rencide olmaz. Şeriatın kestiği parmak acımaz derler. Acımaz denir o zaman doğru. Ama kocaya dövdürtülecek olursa, babaya dövdürtülecek olursa, kardeşe dövdürtülecek olursa, dayıya amcaya dövdürülecek olursa cinayet üstüne cinayet. Bir cinayet Ver. Ve Allah'ın emrine de karşı geliş olur. Bir de o var. Çok daha tehlikeli bir şey. Daha kötü. Evet. Evet. Allah'ın emrine o nokta bu. Hmm. Burada onu belirteyim. Bu çok güzel oldu ya bu açıdan. Evet. Allah razı onu da olsun. Kısaca böyle şey yapalım. Evet. Evet. Bitti sorumuz değil mi efendim? Şimdi başka bir soruya geçelim. Azerbaycan'dan Abdi Murat Aganov isminde bir izleyicimiz diyor ki Özbekistan'dan pardon özür dilerim. Özbekistan'dan yazıyorum. Nisa 25. ayette niye erkeklerin nikahını alınan cariyelere fuhuş işleri için hür kadınlara verilen cezasının yarısı veriliyor? Bu olayı lütfen açıklayabilir misiniz? Tebliğ-i Kur'an'da bunu bulamadım diye cevap vermişler. Evet, evet işte ne güzel. Yani kardeşlerimizin işte hani dedik ya Kur'an'la ilgili evet. noktaları böyle bu şekilde açıklığa kavuşturmak, daha iyi anlamak için çaba göstermelerini biz seviyoruz burada. Şimdi şöyle bir şey var. Burada yine felsefi bir noktaya geleceğiz. O ayette biliyorsunuz bu nikah ayetidir. Evet. Nikah ayetleri Nisa suresinin o bölümünde şey yaparsak 25. 25'i ayet okursanız lütfen Tabii. orada özünü bir okuyuverin de Okuyayım. Ben öyle açayım onu. Ve sizden her kim hür mümin kadınla nikah edecek bir zenginliğe gücü yetmiyorsa ona da yasal çerçevede himayenize verilen mümin genç kızlarınızdan hizmetçilerinizden nikahlamak var. Evet. Şimdi burada işte bu değişik bir statü şeyi de var da evet. evlilik İslam'da çok mukaddestir ve çok önemlidir. Tabii. Cenab-ı Hak herkesin evlenmesini istiyor. Evlilik çağına gelmiş kişilerin evlendirilmesini istiyor. Ve biliyorsunuz Nur suresinde de kamuya da evlilik çağına gelmiş bekarların, dullarının mutlaka evlendirilmesini kamu üstüne görev yüklüyor. Kamu onları ne yapacak? Evlerini temin edecek, cehizlerini düzecek. İşi olmasa bile asgari geçim haddinden onun maaşını bağlayacak, onu topluma kazandıracak, evlendirtecek. Bu toplumun, kamunun görevidir. Evet. Müslümanların görevidir. Tamam mı? Şimdi normal bir şeyde evlilik şey olmasa, Müslümanlar bu defa o günün toplumunda statü farkı olan himayeyle başkalarının evine gelmiş sığınmacı, geçmişi pek belli olmayan bir başkasının himayesinde çalışanlardan da birileri evlenmesi gerekir diyor. Olabilir. Bak şimdi. Tamam. Şimdi bunun devamını okuyayım şimdi. Okuyalım buradan. Bunun evet. İnşallah nikah konusunda o farklılıkların nelerini açarız. Ama tabii. Biz kardeşimizin şeyini çok önemli. Onu şey yapacağız. Ve Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Sizin bazınız bazınızdandır. O halde fuhuşta bulunmayan, gizli dost edinmeyen, sahip dinlenilmiş kadınlar olmak üzere yakınlarının izniyle, bilgileriyle yasal çerçevede himayenize verilen kadınları nikahlayın ve örfe uygun, yani herkesçe kabul gören bir şekilde mehirlerini verin. Sahiplenildiklerinde fahişe işlerlerse o zaman onlara hür kadınlara verilen azabın yarısı verilir. Tamam. Burada mesela. Bak işte, tamam işte, kardeşimizin sorduğu. Şimdi bu himayeye verilmiş. Dışarıdan gelmiş. Evet. Bir başkalarının himayesinde tutulan kadınlar eğer ki olur ki bir suç işlerlerse, illaki zina demek değil o. Tabii ki. Şimdi hatta biz burada bu eğer ki rejim olsaydı İslam'da zina etmiş bu kadına nasıl yarım ölüm cezası verilir? Rejimin yarısı nasıl olacak? Ölümün yarısı nasıl olur falan filan dedi. Hani bunu biraz bir izahi olarak da anlatmıştık biliyorsun. Herhangi bir fahişe aşırılık demek. Herhangi bir aşırılıkta diğer kadına verilenin yarısı olur. Neden yarısı olur? Şimdi kardeşimizin dediği şey bu. Şimdi niye yarısı olur biliyor musun? Çünkü bir başkası dışarıdan gelmiş, bir başkasının himayesine verilmiş kadınlar, hür kadınlar gibi eğitimli olmazlar, terbiyeli olmazlar, zengin olmazlar. Öyleyse eğitimsizlik, fakirlik, garibanlık, kimsesizlik suç işlemeye daha müsaittir de onda. Çok güzel, çok güzel. Tamam mı? Evet. Şimdi bunun da bir de tersi var biliyor musun? Bak şimdi bunu unutmayalım. Şimdi bunlar hep yoksulluktan şey olur. Onun için bunlar yoksuldur. Yoksulların suç işlemesi daha normal, yani daha yatkınlık bir şey olur, bir şey noktasına gelir. Bir de bunun bir tersi var. Bak şimdi bu ayeti de iyi anlamak için o tersini de iyi bilmek lazım. O da Ahzab suresinin 30. ayetidir. Bak Ahzab 30'da da orada Cenab-ı Hak okuyup bak peygamber işlerine, peygamberin kadınlarına, peygamberin yakınlarına bak. Örnek orada veriyor, nedir? Değil mi? Evet bak. Ahzab suresi 30. 30. Ey peygamberin kadınları, sizden kim açık bir çirkin utanmazlıkta bulunursa suçun cezası iki kat olarak arttırılır. Bak i̇ki şimdi kat. Kimsesiz himayedekilere yarı suç. Yarısı peygamberin tersi. Yakınındaki kadınlara bu defa verilen normal üstündeki cezanın iki katı vardır. Evet. Çok enteresan. Bak, bu çok işte bu ayetler birbiriyle iyi şey yapıyor. Şimdi peygamber ötekileri ne dedik? Dışarıdan gelmiş, himaye verilmiş, gariban, yoksul, öyle mi? Evet. Bilgisiz, göreneksiz, eğitimsiz, statüsü düşük olduğundan dolayı onlar suç işlemeye daha müsait. Tabii. Peygamberin yanındaki kadınlarsa bilgi, vahiy bilgisi şu bu, bir de şeyler her türlü şeyiyle bilgiyle donanmış. Bilgiyle donanmış yani zaten. Bir şeyler değil var. Mi? Öyleyse herkes suç işlese bile bunların suç işlememesi lazım. Onlardan değil mi? Beklenmez yani. Ha, şimdi bunlar bilgi, görenek, statü bakımından da yüksektirler. Bunlar suç işlerse iki katı. Burada neye giriyor? Bakın şimdi bu ayetleri tam anlamak için Müslüman kardeşlerimizin bakın suç ceza psikolojisini, suç ceza sosyolojisini, suç ceza mantığını iyi bilmeleri onları gerekir. Onları bilecek ki. Onları bilecek ki bu ayetler doğrudur anlaşılacak. Bunlar keyfi olarak vaaz edilmiş şimdi, değil. Şimdi ben bu ayeti, mesela şimdi 30. ayeti bunu ilk okuduğum zaman ben bu şeyi kendi idrakimle anlamadım. Hı. Hemen koştum İzmir Adliyesi'nde bir hakim abiye dedim ki Kur'an'da böyle bir ayet var. Niye böyle oluyor dedim. O dedi ki temsili yönden dedi. Bak. Hemen. Hemen anında bir şey dedi ve örnek verdi. Yani güzel bir örnek ki hukukta öyleymiş. Mesela bir vatandaş normal olarak bir vatandaş hırsızlık yaparsa misal 6 ay hapis yiyor. Farz, evet. Ama toplumda bak toplumda toplumun asayişini sağlamakla yükümlü olan polis. Tabii. Toplumda adaleti sağlamakla yükümlü olan savcı, hakim hırsızlık tabii, yaparsa tabii. Bu defa vatandaşın alacağı cezadan fazla kat kat daha fazla kat kat fazla oluyor. Tabii. Ceza verilirmiş. Espri burada işte. Ha, espri güzel. Burada. Tabii. İşte gördünüz mü? Nereye geldi? İslam'ın ana kaynağına ana doğru kaynağına. Döndü. Evet. Evet, işte burada statü ve konum farklılığından dolayı çok güzel. Dediğim gibi suç işlemeye itilmiş, yarı itilmiş kişiler yarı ceza alır. Anlatabildim mi? Hmm. Ama suç işlememesi yönde de tam eğitim, tam eğitim, bilgi, tam donanılmış bilgi almış kişiler olursa, de suç işlerse onlarınki de kat kat verilir. Onlardan beklenir evet, böyle bir suç. Onlarınki de böyle. Evet. Yani işte üniformalıların suçu evet, farklı oluyor. Onu da evet, burada belirtmiş olayım bu ayetle. Efendim biz 5 dakikamız var ama kısa bir soru daha sorabilir evet, miyiz buyur acaba? Şahin Bakış isimli izleyenimiz, Mustafa Bayram'ınki de benziyor biraz. Şimdi diyor ki, fırsat buldukça takip ediyorum. Devamlı olarak kendi nefsimi kınıyorum. Evet. Yani huyumu sevmiyorum. Kur'an'a göre yanlış mı yapıyorum? Saygılar diyor. Şimdi, kendisini kınamasını, nefsini şimdi, kınıyorum. Şimdi kendini kınamak iyi bir şeydir. Bu levin, evet, hani bunun... Yani dünyada şeyi bile, tarikatı bile doğdu. Melamilik tarikatı diye. Melaminler. Ha, evet, yani tamam, şimdi o kendini kınama öyle şey. Şimdi kendini beğenmişlik İslam'da çok kötü bir şeydir. Tabii. Şimdi kibir değildir. Kibir toplumda topluma karşı insanların büyüklenmesi demektir. Evet. Ama ucup diyoruz biz buna. Şey hukuki yani normal olarak şeyi ucup. Ucub. Ha, insanın kendisini beğenmesi. Bu da İslam'da hiçbir zaman için hoş görülmez. Şimdi bazı şeylerde zaten Cenab-ı Hak hani insanın kendisini ayıplaması noktasında evet, hani bunun çok değişik şeyleri var. Yusuf suresinde mesela ve ma überiu nefsî innen nefsele emmâretin büsû. Ben kendimi temize çıkarmam diye evet, şey yapar. Tamam mı? Çıkarmam. Ve yine başka ayetlerde nefislerinizi temize çıkarmayın ayeti var. Evet, şimdi büyüklenme ayetleri var, kibirlenme ayetleri var. Şimdi bunları hep böyle şey yapıyoruz. Onlar... Ama bir de ucup dediğimiz zaman insanın kendisini beğenmesi. Bu evet, şeyden gelir. Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimetleri kaş, göz, cüsse ve yakışıklılık falan filan noktalarıyla doğru insanın bir şımarması vardır. Olabilir. Bu toplumda olmasa da evet, insan hani boyuyla, posuyla, kaşıyla, gözüyle ben herkesten üstünüm falan filan gibicesine kendisini bir beğenmişliğe götürür. Evet. Kibir olabilir. Bu kibir toplumdaki topluma karşı bu kendi kendine bile yapar. Bak bunu unutma. Hmm. Kendini beğenmişlik bir odanın içerisinde kimse yokken bile olur. Enteresan. Yani işte bu farkı var. Bu farkı var. Buna ucup diyoruz. Peygamberin de bundan da Allah'a sığındığına ait çok duaları vesairesi var. Evet. Şimdi böyle şunu da anlatayım. Bir ayette de mesela Tevbe suresinin 25-26. Ayetinde şimdi Cenab-ı Hak burada sizi Allah çeşitli mekanlarda, çeşitli vatanlarda size yardım etti. Huneyn günü de bak. Huneyn günü. Huneyn günü de yardım etti diyor. İşte oradaki Huneyn olayını da bu ucup yani insanların kendisini beğenmişliğiyle ilgili Allah orada öyle bir şey ki bir şeyi deşifre eder. Ne der orada? Huneyn gününde iz acebetküm kesretüküm. Sizin çokluğunuz sizi şımartmıştı. Yani sizi ucba şey yaptı. Biz kime benzeriz diye. Kendinizi beğendirmişti. Kendileri güçlü. 12 bin falan bir asker. Ve kendine güvenmiş. Kendisini beğenmiş tipli askerler. Müslüman bunlar tamam mı? Ama bu onlara bir fayda sağlamadı. Perişan oldular. Tam perişanlığın noktasında da Resulullah'ın duası, Resulullah'ın gayreti sayesinde Allah'ın ilkelerine dönmeleri gayreti ilkesinde savaşı sonradan galip pozisyonuna evet, dönüştürüyor. Şey gidecekti. Ha, ucup dediğimiz şey kendini beğenmişlik yüzünden felaket geldi çattıydı. Evet. tam Bedir'dekinin tersi oluyordu aşağı yukarı tamam. Neredeyse. Evet. Değil mi? Bedir'de burada de bunu üstüydü. Unutmayalım. Hmm. Tevbe 25-26 bu ucubun insanlara neye mal olduğunu kesinlikle iyi öğretir ve tarih siyer kitaplarından da bu Huneyn Savaşı'nın mahiyeti nasıl başladı, nasıl bitti, önce nasıldı, evet. O nasılı neden olmuştu, onları gerekir. Oradan öğrenilmesi çok lazım. Güzel. O tarihi bir belge. Evet. Unutmayalım, Huneyn mutlaka efendim. Öğretilmeli. Tabii. Ve Tevbe 25-26 ayetlerin gölgesinde. Bunları ben yorumlaması gerekir. Evet. Sağ olun efendim. Onda sorularımız var ama süremiz de son verildi. Evet, o zaman teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok sağ teşekkür olun. Ederiz. Ağzınıza sağlık olun. Efendim. Sağ, sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu hafta süremiz sona ermiştir. Haftaya yeni bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Yayın demeye geçen tüm kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz.